का अर्जुन के लिए, और ऐसी योग्यता ऐसी सामर्थ्य का अब नहीं मिला है। इसे कहते हैं वायु निवास कवचा युक्त युक्तम गावर्तन पर्यम तो निद्रा प्राप्त है, निद्रा प्राप्त हो जाने अतो निद्रा प्राप्त है दुखा दुख तरण जो निंदा प्राप्ति जो सूरों की निंदा हो जो शिष्टों की निंदा हो उसकी जन दुख जो भीष्मी मृत्यु जन जो दुख उससे भी दुख तरण क्यों उससे दुख का क्यों नहीं हो सकता है ये नामशी होगा तथा कष्ट तरण दुख नाश अधिक कष्ट पर दुख संसार में भगवान प्राप्ति स्वर्गम जितना मोक्षते अहिं तस्मात् कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय है। यहाँ पर आकर के उपसंहार करते हुए जा रही हूँ, 38 में समाप्त कर देना है। 38 में तो इन कर्मियों की भूमिका बांधी है, यहाँ बीज बो रहे हैं, अगले में भी भूमि तैयार हो जाएगा, बीज बो दिया जाएगा, उसके लिए बात में रहते हुआ लोग दे रहे हैं। भगवानी वगैरह सत श्रुति इंदा पलायन सती शुक्रण इंदा स्वराचर ये गुरुवारी का अर्थ करोगे तो श्रुति निंदा करोगे तो कैसा चेला गुरु को मार डाला निंदा करेंगे। और ये पलायन करता है तो सूर लोग शत्रु लोग ऐसा आचरण कर निंदा करेंगे उनको असहन नहीं है। वो तो स्थान लड़ेगा गुरु को मारेगा शिष्ट निंदा से बच नहीं सकता, अंधे लड़के भाग जाएगा सूर और शत्रु निंदा से बच नहीं सकता। लड़ा तो फसा नहीं लड़ा तो फसा तो वो तो स्थान निंदा नहीं होगी। इसलिए यदि अर्जुन के मन में आता है आते हो अच्छा है चले जाओ बहुत दूर निंदा सुनूंगी सुनोगे ना मैं कुछ दुख मिलेगा ऐसी जगह चले जाओ जैसे क्या घास में थी पता नहीं चलेगी। इसलिए ऐसा अर्जुन के मन में आता है तुम कहते वैसा दुखमेव अतएव हम युद्धम न करिष्य है दान तुम्हें कहते नहीं सकता। ये बात तो नहीं कर आगम को शुक्र हिंसा होती है इतना का वैसे आगे करना छोड़ दिए चलो वे रास्ते में चींटी मर जाएंगे इसलिए क्या चलना ही नहीं मर लगी तुम बताओ अर्जुन तुम क्या सोच रहे ये संभव नहीं क्या कि चिड़िया चुग जाएंगी अर्जुन खेती में बीज ही नहीं बोएंगे तो खाओ नहीं क्या ऐसा तो नहीं सकता है चिड़िया कितना खाएंगे पूरा खाने में नहीं दूंगा और खाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा कि नहीं कुछ रुक यही लोक व्यवहार लोक व्यवहार यही कहता है किंचित होने वाला जो हिंसा हो या किंचित होने वाला जो दोष हो या विहित हिंसा हो ऐसे हिंसाओं से हम कभी घबराते नहीं तो मंदिर प्राचित कार्य संबद्ध होकर के उस कर्म को अवश्य ही करते हुए हाँ अर्थात इसे निंदा हो चाहे कुछ भी हो तुम्हारे लिए विहित हिंसा है यज्ञ हिंसा हो शत्रु के लिए यह विहित हिंसा है और हिंसा को तुम्हें करना ही पड़ेगा और इस तेरे शिष्ट निंदा की जो परिकल्पना कर रहे हो शिष्ट कभी निंदा नहीं कर सकता। ये शिष्ट कौन हो जाए मेरे प्राण है तुम्हें उत्तम शिष्टोत्तम जो वेद भी तुम्हें प्राण को स्वीकार करने वाला होता है वो शिष्ट कहा जाता है। नहीं के बाद थोड़ा कृपा हो गया मंडेश्वर हो गया दो शिष्ट हो गया तो यह शिष्टा ये तो शिष्ट नहीं हो सकती। शिष्ट वो है वेद के प्रामाणिक को स्वीकार करे बिना रूप आचरण करे वो शिष्ट होता है। वो कभी तुम्हारी निंदा नहीं करेगा क्योंकि शिष्ट जानकर यथा युद्ध की हिंसा हिंसा न करोगी तथा क्षत्रिय नाम कवि युद्ध या हिंसा हिंसा की हिंसा न करोगी। तुम्हें जो है युद्ध करने पर गुरु हत्या के वजह से होने वाले निंदा का भय को त्यागना पड़ेगा। ये भय तुम्हारे अंदर अवश्य होना चाहिए पलायन करने को भी नहीं बनेगी अगर तुम पलायन न करो लड़ो लड़ने पर कहोगे विजय आ गए अथवा प्राप्त सर्वम जितता वा बुच्छ से भगवान उत्कृष्ट जाएगा भगवान भी हो जाए क्रम है ना, क्या भगवान कभी उत्कृष्ट इतना बुद्धिवाद दे करके पंपिंग कर करके अब गए हफ्ते जुड़ी हो बहुत तर्क कुटा के तुमने कर लिया। अब जब जाओ कि ये मिशन है ये युद्ध की हिंसा यह जमीन नहीं हिंसा नहीं है तुम छत्ती के लिए यह वही हिंसा होने के नाते ये अवश्य नहीं करना ही चाहिए और यही सिद्धांत रहा युद्ध करने के बारे में आज यदि जीत जाता है तो उसका सुनोगे विरोध में तेजा भीष्माजी का मरना दुर्वाजी की हत्या से होने वाला पाप का भी प्रायश्चित कहा जाएगा सूर्या को नहीं हुआ अगे वहां प्रायश्चित भी होने के नाते पापों का भी तेरे को भय होने की कोई जरूरत नहीं इसलिए यदि तुम मर जाओगे तुम्हें स्वर्ग को जरूर मिलेगा जीत जाओगे तो पृथ्वी को तुम भूलोगे इसलिए ये कौंतेय ये तुम्हारी अपनी स्त्री बुद्धि को त्याग कर दे युद्ध के लिए निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। तो वो कह सकते हैं महाराज हमने पहले ही बोल दिया ना मुझे स्वर्ग चाहिए ना मुझे राज्य चाहिए तुम्हें राज्य में बोलूंगा पहले बोल चुका हूं और फिर तुम वही बात घुमा फिरा करके लाया तुम्हारे को तो स्वर्ग घरे मरना दो मुझे ना स्वर्ग चाहिए ये बहुत चाहिए ब्रह्मज्ञान चाहिए धनी रखी होगी लड़ाई लड़ाई करो सर जाओ या फिर भी पाओ दोनों तो अनिप्य है कि आप ही आगे बोलने वाले छीने पुण्य क्या फायदा है इज्जत बना करके लड़ करके सार प्राप्त के गुरु को मार के दादा को मार के सबको मार के भी स्वर्ग पाया अभी तो क्या फायदा क्या हम जहां से मर के स्वर्ग पाएंगे तो भी क्या फायदा लोग बात अर्जुन वही लोग या तो अर्जुन बनना पड़े बदले देवगत्री बनना पड़े क्या बनना पड़े क्या मेरे पास स्वर्ग चाहिए ना मुझे तब कहेंगे अच्छा कृपा बहुत हाई है तब तब भगवान ने कहा कि ऐसे करके तेरे को निष्काम करने की शिक्षा अब तक ज्ञान योग की शिक्षा दिया तेरे में से तेरी अकल में कोई सुधार नहीं होगा ऐसे कहेगा गुरु दुर्गल मीठी चीर दिया तो क्या करें तो भगवान का देश का जो केसरे कृपा लाभा लाभ जयादय तथो युद्धा युद्धस्व एवं पापम मराक्षसि ये कर्मयोग का बीज है अब इस विस्तार कर इसलिए अगले से ये चाहते अभिता सांख्य बुद्धि योगी समान सुनो जिनसे वन समाप्त होता है 38 श्लोक तक ज्ञान योग है उसी में 38वां ज्ञान योग का उपयोग भी है कर्मयोग कभी भी नहीं होता उन्हें जो है मध्य गहरी की कमी है उन्हें जब प्रकाश में मन को भी शुक्र कर लेते हैं सुख के समय भगवान इनके सदा में मुमुक्षु हूं अर्जुन अपने आप ने मुमुक्षु के लिए भ्रांति कर लिया मुमुक्षु तो है नहीं ये मरकट वैराग्य या तो घोषाण वैराग्य समझो युद्ध भूमि खड़े होकर के जिसमें सुखा वैराग्य हो सकता है वो मरेंगे जरेंगे वही तो देख रहा है ना मरना ही देख रहा है इसमें स्मशान वगैरह जो समझो रोम नदी के लिए चलता वगैरह जो ज्यादा लंबा नहीं चलता नहीं तो वैसे ही इसके अंदर है तो फिर अपने में मोक्ष मान करके कह रहा है कि कोई भी कर्म है कि बंधन में कारणीभूत कर्म है कि अनित्य कर्म होने के नाते इसको मैं नहीं करूंगा तो भगवान का कहते हुए सकता निष्काम में कृत कर्म न पापाय न पुण्याय गौरी निष्काम से किया हुआ कर्म न पाप को उत्पन्न करता है न पुण्य को उत्पन्न करता है और केवल अंतकर्म को शुद्ध करता है चित्त शुद्धि के लिए कम से कम श्रेयस की कामना करता हुआ मोक्ष की कामना करता हुआ चित्त शुद्धि के लिए भी तुमको युद्ध अवश्य ही करना चाहिए इस बात को इस मंत्र से बोल रहे भगवान सुख युद्ध प्राप्त करने वाला राज्य सुख यदि जीतोगे तो प्राप्त करने वाला राज्य सुख और भीष्मादि द्रोणादियों के मृत्यु का दुख को दृष्टि से देखो न सुख की अधिकांश है न जित से आप जो का होना है लाभा लाभ उच्च सभी ज्ञानाभ नहीं है, इसको भी तुम सोचो ही मत। जया जयो चाहता इसी प्रकार जय और पराजय को भी समभाव से देखते हुए सतयुद्धायुद्ध ऐसी बुद्धि से युक्त होकर के ही तुम युद्ध के लिए युक्त हो जाओ, ताकि लोगों का उसे ऐसा करने पर एवं करने के भी आपम न वापसी से आपम वे भयम आप एक बच्चा है उन्हीं को भी तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसी बात आज दे जाएंगे अभिद्य सिद्ध सर्वता समस्त लोग चुके वही समस्तियों को यहाँ उनको युद्ध कर दिया है। युद्धान स्वदेश परयुद्धान स्वधर्म युद्ध क्या है वही तुम्हारा स्वधर्म इतम युद्धान से ऐसी बुद्धि से जब युद्ध करोगे ना तब क्या होगा उन्हें तुमको पता है। ये मेरा धर्म है ऐसे मान के नहीं करना, जब मेरा धर्म ही वैसे मान के करो सिद्धि से क्या मतलब, लाभ और आधार से क्या मतलब, जय और अजय से क्या मतलब रहेगा, तुम्हें अपना धर्म करना है क्या हुआ, क्या हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो ठीक है, पढ़ाना हमारा मतलब है, चाहे तो ना हो या ना हो ना मेरे को क्या लेंगे, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तुम जाने तुम्हारे धर्म जाने नहीं, आप कितना मेहनत करेंगे जाके टीका टिप्पण देखेंगे कि ऐसे ले जाएंगे कितना पैसे मिल देंगे बंदा बना के मिल जाएंगे लाभ जाएंगे, हमारे से कोई लेन देन नहीं यदि तुम अपने स्वधर्म मान करके पालन करोगे ना तो कोई ना तो कुछ करे न खाए सुख हो चाहे दुख हो लाभ हो चाहे लाभ हो चाहे जय हो जाए आगे उसे करे कोई निंदन नहीं करे, इसलिए स्वधर्म युद्ध है ऐसे मान करें ये अर्जुन तुम करोगे ऐसे युद्ध करने वाले को युद्धमान श्या उपदेश ऐसे युद्ध करने वाले के प्रति क्या उद्देश्य है वो बात सुनो सुख दुख की स्थिति धर्म का पालन नहीं करोगे अंतत्व अशुद्ध नहीं होगा तो क्या आत्मोह निवृत्त होकर के ज्ञान की पूरी मुक्ति है। इसलिए धर्म सिंह ने भी होकर यह निवृत्ति किया, आत्मसिंह ने होकर निवृत्ति किया है। तो बारहवीं से लेकर के जो है आपके तीस तक श्लोक में जासवर्गम की व्याख्या की, बारह से तीस तक आत्मसंबंधी मोहकर निवारण किया। फिर उद्देश्य करे और तीसरे तक धर्म संबंधी होगा निवारण कर संपूर्ण ज्ञानों को उपक्रम संहार को दो भाग में बांट सकते हैं आप, आत्मोह निवारण धर्म मोह निवारण। ग्यारह से लेकर के तीस तक आत्मोह का निवारण मान लेना, आपके उद्देश्य और तीसरा तक जो है धर्म मोह का निवारण किया और स्वधर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरणा दिया गया। और ये समस्त भाग को भी एक कोटि मिले हैं जिसका नाम ज्ञान योग। शोधन योग योगी ज्ञान योग है तो ज्ञान योग ये समझना नहीं, तब तम दोनों ज्ञान का ज्ञान योग नहीं है। ये केवल त्वम क्या शोधनानुकूल ज्ञान ये आत्मा नित्य मान के चरवित्तो अनित्य मान के चरवित्तो सर्वसाधन मान के चरवित्तो किसी भी दृष्टिकोण से आत्म संबंधी शोक में धन करना चाहिए। जीवात्म संबंध को लेकर के भी शोक मोह नहीं करना चाहिए, जिसके प्रति प्रतिभाग कर दिया। उसके बाद संक्षेप न कहने भाषिका ने भगवान स्वयं एषा ते अवेता सांख्ये बुद्धि व्यक्तिनाशन बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहासिसि। बार बार यहां पर कुछ श्लोकों से लेकर हैं कि कौन से पार्थ पार्थ दो तीन बार आ गए, इसलिए बारह कार्य इस प्रकार की जो स्त्री के योग्य चांचल्य और मोह को त्याग करके ये कहे वचनों पर निष्ठा श्रद्धा पूर्व विचार करो, समझने की चेष्टा करो और अपने गुरु के कर्म में वापस लग जाओ, इस बात को ज्ञापन करने के लिए बार बार उसको पार्थ इन शब्दों के संबंध में हम लाता यद्यपि यहां विचार एक बार है ज्ञान योग ही कर्म के पीछा के श्रेष्ठ बात स्वयं आगे अर्जुन का बस जायते कर्म कर्म के सब कहे ना, तो इसलिए वो आगे में आ ही रहा है कर्म के पीछा से ज्ञान योग श्रेष्ठ तो है। जो ज्ञान योग बताया ठीक है, इतने बुद्धि देने के बावजूद भी ये अर्जुन नहीं समझा है समझ पाया है, अन्य भाषा और स्मरण होता भी रखते ही था उपलब्ध थे और स्मरण कर दीजिए एक और दृष्टान समझाइए इस योग वाचित में क्या है नहीं करो दृष्टान क्या उसे तुम्हारा जी समझाया क्या गीता को और ये ज्ञान योग पर ही अच्छा कर देगा जो करने को नीचे बता रहे हो चाहते हैं कि भाई भगवान का दृष्टि केवल अर्जुन मात्र को समझाने के लिए पहले कष्ट विचार सुनकर अर्जुन को निमित्त मान करके प्राणी सामान्य के लिए पिता को उपदेश इधर यही देखना है कि संसार में जितने भी जिए क्या कुछ आरूढ़ अवस्था में नहीं क्या, तो भगवान स्वयं आगे कहेंगे आरूढ़ और आरूढ़ के लिए ज्ञान योग है लेकिन आरूढ़ के लिए जो योग उसके लिए निष्ठान का योग से पहले हम तक शुद्ध करके आरूढ़ अवस्था में जब प्राप्त करेगा तभी अगर उसको आगे बढ़ेगा। आरूढ़ के समाकार चपिका है ना आरूढ़ में तो आरूढ़ का मूल्य अलग है। अब तक ये मान भी चल रहे हैं आरूढ़ हम धीरे उपदेश दिया जब तक हम शुद्धि करके तुम पहले आरूढ़ समझना चाह रहा है उसके लिए ध्यान लोग बता मेरी जो आरूढ़ नहीं आरूक्षी है उसके लिए आवश्यक है निष्ठान करने उसको लेकर जब यहां से शुरू किया जाए ऐसे भी अधिकारी जो समझो आरूढ़ के अभी तक हो गया अब इससे आगे आरूक्षी के लिए अपील किया जा रहा है। एक और तरीके से लोग कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों चीजें हैं जहां से आगे उनचालीस से आगे से लेकर के बहत्तर के बीच में जो है आपको कर्म संन्यास और कर्मयोग की शिक्षा देंगे। सांगे विपरीत मांसी शोक मुहाया लोभी को न्याय सुधरण विचारे क्षेत्र दिल्ली छोटे रूप मेरी तात्पर्य परमार देश मिलते हैं सतगुण स्वच्छ उत्तम दिए गए भाषिकार दें शोक मोह बनाया शोक और मोह को दूर करने के लिए भगवान ने अभ्यास किया है और लौकिक न्याय पर आधारित होकर भी किया किंतु भगवान ने मुख्य लक्ष्य क्या था स्तंभ बनाएगा पारमार्थिक तत्व स्वरूप का कभी बनना यही मेरा मुख्य लक्ष्य भगवान स्तंभ पदार्थ कल पारमार्थिक स्वरूप क्या है सिंधानंद का मुख्य तात्पर्य भाव ये शोक मोह का अपहरण करने के लिए जो कहा जा रहा है स्वधर्म विचार क्षेत्र के ही लौकिक न्याय लौकिक न्याय को लेकर के सर्विचार क्षेत्र के ईश्वर के रूप था तात्पर्य वही मुख्य तात्पर्य नहीं था मुख्य तात्पर्य क्या था परमार्थ दर्शन के कृतम परमार्थ दर्शनीय प्रथम कह दिया गया था उसी को समझ दी मुख्यमंत्री को जब संहार किया जा रहा है केशाचर्यता केशाचर्यता भी शास्त्र से विभाग परमेश्वर है शास्त्र का विभाग को सुस्पष्ट करने के लिए ही जानकर भगवान इस लोग को बीच में डालते कोई जो नहीं है बीच में आपके चलो सांस बुद्धि के लिए आगे कर दो मुख्यमान समझिएगा लेकिन शास्त्रगत विभाग जो है अधिकारी भेदा ज्ञान योग कर्मयोग दोनों अधिकारी कर्मयोग नहीं कर्म संयोग और निष्णान कर्मयोग के अधिकारी दोनों को स्पष्ट करने के लिए भगवान इसको के बीच में स्थापना किया है यह ही दर्शित पुनः शास्त्र से विभागे उपरिष्ठा यहाँ भी दर्शित शास्त्र विभाग है इसी शास्त्र विभाग को आधार करके आगे भगवान कहेंगे ज्ञान योग संख्या निष्ठा द्वय शास्त्र सुखंड निष्ठा द्वय वाला जो शास्त्र है वो अनायास ही प्रवृत्त होने में कोई दिक्कत नहीं होगा तो श्रुणी हम लोग को बीमारी बताएंगे तो आगे में आप बोलिए शंका होगी कहां से टपक जाएगा हमने पहले भी बीज बो दिया है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं दोनों के अधिकारी अलग हैं और दोनों का जो स्वरूप ही अलग है यहाँ बात मैंने शुरू जो बता दिया है तो आगे मैं इसकी व्याख्या करूंगा निष्ठा दे तो उत्तार करूंगा जब तब हमारे अनुवास प्रवृत्ति हुई दिक्कत नहीं होगी तो सुखम प्रवृत्त शुभ है श्रोता इसी विभाग में सुगंध भविष्यंती श्रोता के जन्मा इसी विभाग द्वारा अनायास ही ग्रहण भी कर सकेगा पित्र का आयुषा की इच्छा भी ऐसा केवरे तो ग्रहण अब ही का मैंने उत्ता कह दिया यह तुम्हारे लिए कह दिया गया क्या कहते ये काम है परमार्थ वस्तु एक विशेष परमार्थ वस्तु विवेक विशेष सांख्य संध्याय देवी तत्वज्ञान सर्वोपाय शून्य जो कुछ ही उपाय भी नहीं थे वो संविख्यापन नहीं विशिष्ट ख्यापन हो गया आप व्याख्यान करेंगे तो क्या जैसे विस्तार करना हो व्याख्यान की जरूरत है विस्तार करने की भी चीज हो तो सगुन नहीं होता निर्गुण में जाएंगे वो संविख्यान होता मतलब संविख्याय देती इसलिए उसका नाम सर्वोपाधि शून्य तत्व ज्ञानम संविख्याय देती सांख्यम इंद्रे द्वारा परमार वस्तु सांख्य बुद्धि ज्ञान बुद्धि में ज्ञान से कल्याण साक्षात शोक मोहान संसाधित दोष निवृत्ति कारण कहने का मतलब साक्षात जो शोक मोहादि संसार का जो कारण है और दोष कारण रूपा दोष उस निवृत्ति का साधन मैंने ये कह दिया योग ये तो प्राप्त है योग क्या है प्राप्ति उसी ज्ञान की प्राप्ति का उपाय यदि जैसे भाष्य में आपने उपनिषद के भाष्य में लिखा था अंतकर्म शुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्ति उसी का उपाय है योगी को तत्प्राप्ति उपाय निसंगतया इंद्र प्रहार पूर्वक ईश्वर आराधना कर्म योगे कर्मियों को दे दी, चाहे कर्म संन्यास प्रमाण को अपनाइए जिसको समाज योग कहते हैं, चाहे आप इसी निष्काम कर्मियों को दीजिए जैसे आपको मिले। इंडिया में करना कैसे निस्ंगतया प्यारा कंडीशन रखे कि निस्ंग राव करना पड़ाना आसक्त भाव तीन प्रकार की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यानी ये बड़ा कठिन था, लोग चाहते हमें इतना काम की हमारी प्रशंसा हम चिंतन सिंह मत पूछिए प्रशंसा है तो करती बताओ गुरु जी के आम जाइए इतना सफाई झाड़ू पोछा धोया भोया और तो चाह प्रसाद के लिए कर रहे थे को चाहना प्रसाद को चाहना किसी चीज को चाहना वो आसक्ति की तो यह क्रिया जो सबसे पहले चाहते निशान हो कभी करना। दूसरा कंडीशन ध्वंद प्रहार पूर्वकम रागत देश नहीं होगा, एक काम करूंगा एक काम नहीं करूंगा नहीं उसे कोई मान अपमान समझना नहीं, मान अपमान को समान कर देना चाहना, जो काम मिला वही किया। भगवान होते हुए वो कृष्ण लकड़ी यानी वे जंगल चले गए मना नहीं दिया, अरे हम तो राजपुर के हैं बड़ा आदमी है आप भगवान हूँ मेरे दिन लकड़ी दौड़ाओगे ऐसे कभी नहीं कहा गए चुपचाप खाली हाथ गए भूखे रहे बच्ची सुधा में चुरा के भी चला ले गए चले गए साथ में तो बिल्कुल निष्ठा हो रहा बिल्कुल भूखे बन के चले गए स्थापित किया गुरु सेवा क्या होती है। इसलिए कहते कि देखो द्वंद प्रहार पूर्वकम किसी क्रिया में राग या किसी क्रिया के प्रति द्वेष पूर्वक कर्मयोग नहीं करना है। द्वंद प्रहार राग द्वेष आदि द्वंद को त्याग करता हुआ जो है ईश्वर आराधना या ईश्वर आराधना थे ईश्वर की आराधना के लिए ही कर्मयोग कर्मानुष्ठान ही कर्मयोग से जो होता है केवल निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान या समाज योग दोनों की करेंगे समाज योग कहते हैं कर्म संन्यास इमाम अनंतम मेरे क्षमाणाम बुद्धि क्षमण नाम बुद्धि क्षमण इमाम अनंत उच्चमाणाम अनंत कहे जाने वाले इतनी से जिस कर्म की व्याख्यान करूंगा कुछ बुद्धि उस ज्ञान को प्रवोचनात्मक लेकिन पता यह जो है तो प्रवोचना देना पड़ता है प्रलोभन देना पड़ता है। अरे इसे तेरा अंतर्जन शुद्ध होगा जिनको मोक्ष होगा इसे मानी बखरा नहीं करेगा नहीं मारेगा अल्लाह करेगा ना तो फिर प्रवोचना करते बकरी को काटते हैं अरे हम तुमको यज्ञ के लिए काट रहे हैं तुमको जनी सुन मिलेगा तेरे भक्ति का निष्कर्ष से होगा नहीं तो प्रसन्न हो जाएगी काम करेगा तो करना पड़ता है ये तेरा अंत में शुद्ध हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग प्रसुद्ध हो जाएगा अगर ज्ञान पहुंची जाएगा उपासना हो पाएगा तो चेरा जो मन को इसलिए कहते हैं कि देखो कि वही यदि प्रलोभन पांच बुद्धि उस बुद्धि को सुधी नहीं अगर क्यों प्रयोजना रुचि को कुछ रुचि को पैदा करो सुनी भी नहीं रुचि चाहिए ना बहुत इच्छा के तो तुमने के अनुकूल रुचि पैदा करने के लिए चाहिए क्या है बुद्धाया योग विषया योग विषया बुद्धा युक्तो हे पार्थ कर्म बंधन कर्म ही धर्मा धर्माच बंधन कर्म ही बंधन है पार्थ कर्म बंधा अनकर्म बंधन राक्षसी ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति होता है ईश्वर प्रसाद निमित्त को ज्ञान प्राप्ति के द्वारा उस बंधन को तुम काट सकोगे इस कर्मयोग को अभ्यास करोगे ऐसा तौर पर जो प्रलोभन दे दिया भाई चलो ऐसे कर्म करूंगा तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी भावना से आदमी सुनेगा पहले क्या है सुनो फिर करो यही तो होता है पहले सुनना पड़ेगा जानना पड़ेगा फिर करने की इच्छा होगी फिर करना जाना थी इच्छति अच्छी बात कोई भी जाना इच्छति पहले आपकी आकर्मियों नाम का कोई चीज है तो भगवान ने नाम ले लिया ना योग है ये भी तो हम जिस फल के लिए किया वह फल प्राप्त हुई, फलों को बहुत हुआ तो कर्म नष्ट हो। लेकिन इस प्रकार कर्मी जो निष्काम राशि किया वह कर्म, वो कर्म का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। इसलिए कर्म नष्टी नहीं हो सकता। जिन ज्ञान जो कर्म के साथ लगा हुआ है, जब भी आत्मा भविष्य नहीं होगा तब तो कर्म नष्ट नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कर्म है अपना फल दे करके तो नष्ट होगा ना। आज छोटे मोटे फल को लेकर कर्म करोगे क्षण आलम्बर होकर जब भी नष्ट होगा। और मोक्ष यही जो कर्म करोगे अगर निष्काम भाव जो कर्म करोगे वह कर्म का कभी नाश हो नहीं सकता। यावज मोक्ष पर्यंत रहेगा। दूसरा कहते हैं फिर जो है अन्य कर्म को नहीं करने पर प्रतिभा लगेगी, तभी प्रतिभा के लिए ऐसे व्यक्ति जो मोक्ष के लिए निष्काम भाव से कर्म करने लग जाता है उसके किसी भी प्रकार का दोष लग नहीं। इसलिए स्वल्प मत यक्ष धर्म कर्म योग धर्म का चिंतित भी आप अनुष्ठान कर लोगे महतो ध्यान को संसार रूपी जो महान भय है इससे आपकी रक्षा हो जाएगी। कोरोना काल में यदि हिम्मत बढ़ते जाता है भय धीरे धीरे दूर हो जाता है, अंदर से नशुद्ध होते जाता है, धीरे धीरे धीरे आपकी जो है और हिम्मत बढ़ती जाती है। और वो तीन दिन तक चलेगा कर्मयोगी तभी तक होते हैं और नहीं तो आपका मन करने का अच्छा हटाना नहीं पड़ता, भागना नहीं पड़ेगा। घर से बने रहना मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन यहां भागनी नहीं होगी, करते ही करते अपने आप प्रति होगा। उस कर्मयोग में से आपकी प्रति अपने आप और ज्ञान योजना नहीं बनेगी। सभी क्रम हाँ ये निर्भर होता है आपकी निष्काम भावना में कितनी तीव्रता प्रकृति ब्रह्मात्म का ये तीव्र आसन पुरुष में प्रति ये संभव पर मेरा की संपन्न है इसे कहीं इतनी तीव्रता की भावना निष्काम की भावना है उतनी जल्दी उसको भव्य आसन और लग जाए थे दुरासन किसी कोई कोई साल दस दस साल लगे हुए हैं अभी भी उनकी अकल में कुछ छिन्न नहीं कुछ भी नहीं घासी अगर जो ढाई साल के अंदर अकल आ गया अरे भाई ठीक है हो गया था पूरा हमने ज्ञान नहीं रख दिया। इसलिए निर्भर होता है कि आप जन्म जन्मान दूसरे बहुत भगवान ने अभी भाषण ने कहा था पहले अच्छे मछली से भी भाषण है ना अनंत जन्म जो अभी अतीतेशु बहु जन्मांतरेशु बहुषु जैसे अतीत बहुत बड़े जन्मांतरों से धीरे धीरे ग्रंथ को शुद्ध होने के बाद ही ज्ञान प्राप्त इसे निष्काम भाव से किया कर्म योग पर निर्भर कितने जन्मों से हम कितना कर्म योग किए निष्काम भाव उसी के आधार पर निर्भर है कि यह ज्ञान अभी ज्ञान इसे कहते हैं कि महत्व भया कैसे भोजन करी करोगे तो अपमान भी चर्चित कर लेता है। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति करके आवाज निष्काम कर्म है ये कर्म का बार नहीं ऐसे नहीं इसका प्रतिवाय कभी नहीं दिखा इन्हें विचार कभी दिखाएगी संतम की अच्छी धर्म अभी संतम ज्यादा विस्तार धर्म करने की आप प्रयास करें ये कोई जरूरी नहीं है आप थोड़ा ही अनुष्ठान कर्म योग का अनुभव कर लेते हैं आप जो अनुष्ठान करते हैं महतो महान व्यापक जो संसार है इस महान भय जो है संसार जो भय से जन्म वाली जो भय है इससे जो आप प्राप्ति रक्षित हो रही भाषीकार करते हैं नारिया यहां मैंने मोक्ष मार्गे कर्म योग मोक्ष मार्ग का कर्म योग हम निष्काम करेंगे अधिक्रमण मैंने अधिक्रमणम की अधिक्रह अर्थात प्रारंभ जो कर्म का आरंभ है तस्य नाश न अस्ति इस कर्म का नाश नहीं होती है यह वह कृषि यदि कृषि आई मतवा करते हैं वैसे कर्म का नाश याव फल पर्याप्त तरीके कर दी जब तक भाषण होगा तब तक चलती रहेगा कर्म नष्ट होने वाला योग विषय प्रारंभ से एकांत भरते ही करता हूं कहने का मतलब योग विषय में कर्मों के विषय में जो फल है प्रारंभ क्या प्रारंभ किया वो कर्म है वो अनेकांतिक फल वाला नहीं होता विचार फल वाला नहीं होता ना भी चिकित्सा और प्रत्यवाय जित है किंतु यदि और चिकित्सा के समान इसका प्रत्यवाय है ऐसा भी मैं समझू किसी भी प्रकार चिकित्सा में क्या होता है मेरे प्रत्यवाय है मैंने आपको वहां पर बड़ा प्रवेश करना पड़ता है अनेक प्रकार का विधि नियम बहुत जबरदस्त कुछ जो निष्काम भावना जो करोगे सबसे परे हो जाता है इसलिए कहते हैं जल्दी चिकित्सा में आपको पढ़े का भी नियम होता है प्रत्यवाय होते हुए और तैयारी का भी हो जाता है कोई जरूरी नहीं है कि आपने दवाई खाया तो दवाई दूर नहीं होगा ऐसा नहीं हो जाता है दवाई बढ़ गया मरीज आ रही कोई भरोसा नहीं चिकित्सा में तो ये खतरा है इसलिए डॉक्टर लोग जब आपसे कवर करते हैं तो पहले लिखा लेते हैं मरे हुआ तो डॉक्टर को देने का नियम अपनी जो लोग रजिस्ट करा रहे हैं मरे हुए तो हमारे लेते हैं पहले भी लिखा लेते हैं तुम्हें पता है कि मैं चिकित्सा तो मैं कर रहा हूँ फिर कोई गरीब की भी असुविधा है कई बार ऑपरेशन करते करते ऑपरेशन के लिए बड़ी मर जाता है इसलिए बात कर रहे हैं कि चिकित्सा के मामले में तो कोई भरोसा नहीं है ज्ञानायाम चिकित्सा नामी वे व्याधि अतिदेको व मरण व प्रत्यवाही होती संभावित है प्रत्यवाय के ऐसे करते हुए व्याधि का अतिदेक मरण तक भी हो सकता है चाहिए कहने का मतलब तो कल को नियत फल नहीं है नियत भी नहीं नृत्य भी नहीं निश्चित नहीं कोई बदलता नहीं ऐसी प्रत्यवाय का होना और यहां प्रत्यवाय नहीं है तो इस प्रकार का अनिश्चित अनियत अनित्य के फल यहां नहीं है सर्वम भी अच्छी हो रहस्य अनुष्ठितम यहाँ क्या हो रहा है कहते कि देखो इस योग धर्म जो है कर्म योग निष्काम कर्म योग रूप धर्म है इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठित हो सकती चाहे के क्षति नाग संसार जन्म मरणाय जन्म मरणाय संसार भय कर आपकी रक्षा थोड़ा आसादी समारोह में चलते जाओ अंतर्गत देवी शुद्ध हो जाता है आदमी प्रसन्नता की ओर बढ़ते ही रहता है इसके अंदर जो डिप्रेशन स्ट्रेस टेंशन सब दूर सब अपने आप खुद ही जाता है विजय आपके स्वरूप जो बढ़ोगे वैसे वैसे आनंद आदमी करता है ना आनंद बढ़ते जाते हैं यदि अपने आनंद स्वरूप आनंद जिक्र नहीं लगोगे बाह्य वस्तुओं के कारण से जो भय है सुख है दुख है सब दूर ये थोड़ा सा ही यही निष्काम भाव से करता है तो काम करने यदि मेरा पद करें तो निश्चित रूप से वह इस अवतार को अच्छी को लगा है। कर्मयोगशील या विद्या कृत महा कर्मयोगशील बुद्धि कैसी याद करती है तो बता निष्काम का प्रयोग करने वाली की बुद्धि का स्वरूप क्या है, ज्ञान के स्वरूप क्या है वो अदृष्ट होती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक बहुशाचन अव्यवसाय नीति नाम यह व्यवसायी है जिसके यहाँ व्यवसाय बुद्धि नहीं है वो अनुदेशी है। इसीलिए जो है बहुशाखाचरण बाक्ष बनता है इसके लिए क्या है बहुशाखा ही अनुदा अस्मिन निष्काम करिए मोक्ष मार्गी व्यवसायत्मिका एका बुद्धि एक बुद्धि यमन का नहीं भूशाखा नहीं किंतु एका बुद्धि और कैसी है व्यवसाय आत्मिका निश्चित स्वभाव ऐसा मतलब क्या निश्चित स्वभाव वाली क्या एक निर्णय निश्चित आपको ज्ञान के बाद लक्ष्य है लक्ष्य है जी का नियम पुनरेपा बहुत बड़ा है कुछ साधकों में से चिंता नहीं होगा लेकिन कर्मियों से भी मुक्ति हो जाती है कुछ काम करने के मार्ग में चलते चलते चलते स्वतः ही आप देखे संस्कार क्षय हो जाता है अंधकार से भूल गया।